Nataka penzi lango walipati. Ndo kwanza ya nani posti. Pole wa bambe itawa kosti. Tatena ne tumishi banda. Saita kwa je tukitengana. Kiongoza na sinona. Bibi na buwana sinona. Tunagyopenda na sinona. Fupa kwa nyama sinona. Tell me what to do. Hey, yeah. Boy, I got you on tattoo. Hey, yeah. Basia na kenka kakifua. Kiongoza na sinona. Bibi na